जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। थैंक यू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम्। वंदे श्री चैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमदीरेत। मधुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महा महा मोहम। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण रति, कृष्ण रति माने सेवा, कृष्ण की सेवा करने की भावना, किसी प्रकार से हो साक्ष होकर के प्रिया बन करके मित्र बन करके भक्ति रस का स्थाई भाव है कृष्ण रति। उस कृष्ण रति की जो स्थाई भाव वह एक समुद्र के समान है। उस समुद्र में ही विभिन्न लहर के रूप में जो संचारी भाव उत्पन्न होते हैं उन संचारी भावों का क्रम चल रहा है, उनका वर्णन चल रहा है इस लहरी में। और अब 151वीं कारिका 151वां श्लोक है, उसमें औत्सुक्य नामक संचारी भाव का श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, औत्सुक्य का वर्णन कर रहे हैं। काला क्षमत्वम औत्सुक्यम इष्टे क्षाप्ति ही स्प्रहादि भी मुखशोष त्वरा चिंता निश्वासा अस्थरतादिकृत। औत्सुक्य जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। औत्सुक्य किसे कहते हैं? काला क्षमत्वम औत्सुक्यम, समय की का व्यवधान जहाँ सहन नहीं हो उसी का नाम है औत्सुक्य। समय का व्यवधान, समय की बीच में दूरी सहन नहीं हो उसका नाम है औत्सुक्य। इतनी देर लग गई, क्यों नहीं आ रहे हैं, जल्दी आ जाएं, प्यारे क्यों नहीं आए, उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो ये समय का जो व्यवधान है उसको सहन न करना, इसी का नाम है उत्सुकता। औत्सुक या उत्सुकता। अब ये काय से होता है, ये इसकी परिभाषा हो गई कि समय के व्यवधान को सहन न करना। अब इसका कारण क्या है, इष्ट इच्छा आपती ही स्पृहादि भी। कभी इष्ट माने अभीष्ट वस्तु को देखने की स्पृहा उसमें उत्पन्न होती है कि प्यारे का दर्शन मुझे मिले। यशोदा मैया कृष्ण विचार कर रही है, कृष्ण का दर्शन मिले, अपने प्रिय वस्तु का दर्शन तुरंत मिले, तो अभीष्ट वस्तु को देखने की जो इच्छा है उस इच्छा का नाम औत्सुक्य है। काल को सहन नहीं करना, उसका नाम औत्सुक्य है। तो इष्ट इच्छा, प्यारे का दर्शन करना अथवा कोई प्रिय वस्तु की आपत्ति माने उसको प्राप्त करने में जो विलंब हो रहा है उसको सहन नहीं करना, अथवा किसी स्पृहा कोई वस्तु की चाह है और वो चाह मिलने में देर हो रही है, कोई वस्तु मिलने वाली है उसको मिलने में देर हो रही है, इनके कारण काल को सहन नहीं करना, यह औसत कहलाता है। तो प्यारे के दर्शन में होने वाला विलंब, प्यारे की प्राप्ति में होने वाला जो विलंब, या अभिप्सित वस्तु को प्राप्त करने में होने वाला विलंब, वह विलंब ही औत्सुक्य कहलाता है। अब इसके कार्य क्या हैं वो बता रहे हैं। मुख शोषत्वम, उत्सुकता में मुंह का सूख जाना। त्वरा, त्वरा माने जल्दी करने का प्रयास करना, जल्दी से मिल जाए त्वरा। चिंता, चिंता होना, निश्वास तेज तेज श्वास से चलने लगना और अस्थिरता, ये सारे इसके इसकी चेष्टाएं। तो इष्ट के दर्शन करने की स्पृहा, इसका लक्षण यहां पर बता देंगे। इष्ट के दर्शन करने की स्पृहा से जो काल का अवकाश क्षय, काल का जो अवकाश है उसको सहन नहीं किया जा रहा है, ऐसे औत्सुका का एक दर्शन उदाहरण दे रहे हैं। प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्रो मौत्सुक्य विश्लसित केश दुकूल बंधा सद्यो भृसिज्य ग्रह कर्म पतिश्च तल्पे दृष्टुम ययुर युवतियो स्म नरेंद्र मार्गे। श्री युधिष्ठिर ने कृष्ण के पास में नारद जी के द्वारा संदेश भेजा कि महाराज मैं राजसु यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, बिना आपकी कृपा के राजसु यज्ञ नहीं होगा, आप आइए। उस समय श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार को लेकर के इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में आप राजसु यज्ञ कराने के लिए आए, और जिस समय श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में आए हैं उस समय इंद्रप्रस्थ के निवासियों की उत्सुकता उसका वर्णन कर रहे हैं। खबर तो लगी कृष्ण आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए, कब आएंगे, आने वाले होंगे, ये उत्सुकता उनको हो रही है। कि प्राप्तम निशम्य, इंद्रप्रस्थ के निवासियों ने जब ये सुना कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, नर लोचन पान पात्र, श्री कृष्ण कैसे हैं, मनुष्यों के नयन रूपी चषक के द्वारा जिस अमृत का पान किया जाए, नरलोचन पान पात्र, मनुष्यों के नेत्र ही मानो चषक हैं, प्याले हैं, और उनमें उस अमृत का पान किया जाएगा, ऐसे श्री कृष्ण। तो कृष्ण का ये विशेषण बड़ा सुंदर, कृष्ण के लिए एक विशेषण दिया कि कृष्ण कैसे हैं कि मनुष्यों के नेत्र ही जिनके माधुर्य अमृत का पान करने के लिए पात्र होकर के विराजमान हैं, ऐसे श्री कृष्ण को आया हुआ जान करके। मौत्सुक्य विश्लथित केश दुकुल बंधा, इंद्रप्रस्थ की जो स्त्रियां थी वे इतनी उत्सुक हो गईं की उत्सुकता में उनके चोटी ढीली पड़ गई, उनके केशबंध दुकुल बंध, उनके वस्त्र, उनके बंधन भी ढीले पड़ गए। तो औत्सुक्य का कारण विश्लेषित हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं केश, और दुकुल माने ओढ़ना, उनके बंधन जिनके शिथिल हो गए हैं। और सद्यो भृसिज्य ग्रह कर्म, हाथ में जो कर्म काम था उस हाथ के बर्तन को वहीं छोड़ करके, हाथ के बर्तन भी छूट गए। तो सद्यो भृसिज्य ग्रह कर्म, अपने घर के जो भी कार्य कर रही थी उनको भी छोड़ करके पतिश्च तल पे, पति भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं परंतु पतिजनों को भी उन्होंने तल्प के ऊपर छोड़ दिया है। दृष्टुम युवते हस्म नरेंद्र मार्गे, और वे युवतियाँ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नरेंद्र मार्गे माने राज मार्ग में आकर के विराजमान हो गई, सड़क के ऊपर खड़ी हो गई, अपने घर के कामकाज को छोड़ करके, पतिजनों को छोड़ करके, अपने रूप सज्जा उसको भी आधा अधूरा छोड़ करके, शिथिल होते हुए छोड़ करके भी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ गई। क्योंकि श्री कृष्ण इतने मधुर हैं कि वे नरलोचन पान पात्र, मनुष्यों के नेत्र ही उनके माधुर्य का पान करने के लिए अपूर्व अमृत के कटोरा हैं। तो नरलोचन पान पात्र मानो श्री कृष्ण मनुष्यों के नेत्र रूपी, तो रूपक और उत्प्रेक्षा, रूप को उत्प्रेक्षा यहाँ पर है, नेत्र पात्र भी हैं और मानो अमृत का पान करने के लिए वे कटोरा बन गए हैं। ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वे चली आई हैं। और स्वभावोक्ति अलंकार तो है ही, स्वभाव का तो वर्णन किया ही गया है। तो प्राप्तम निशम्य, कृष्ण को आया हुआ जान करके कृष्ण कैसे हैं, मानो वे उनके माधुर्य का पान करने के लिए जगत के नेत्र ही चषक हैं, ऐसे ही उन कृष्ण को आया हुआ देख करके उत्सुकता में समय की का को सहन न करते हुए जिनके केश और दुकुल माने ओढ़ना गिर रहे हैं, ऐसी वे इंद्रप्रस्थ की सारी स्त्रियां सद्या माने तुरंत ही विशिज ग्रह कर्म, अपने सारे ग्रह के कर्म का त्याग करके और पतिश्च तल पे, यहाँ तक कि पतिगण भी उनकी प्रतीक्षा देख रहे हैं परंतु पतिगणों की भी का भी त्याग करके, दृष्टुम युवतयः, वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए वे युवतियाँ चली आईं और खड़ी हो गई हैं, धक्का खा रही हैं नरेंद्र मार्गे, राजमार्ग पर धक्का खाती हुई खड़ी हैं। तो यहाँ कहना है कि छाया पे लोचन पथम न जगाम यस्या, जो असूर्यम पश्चा दारा हैं, जिनकी छाया सूर्य ने भी नहीं देखी, इतनी पहरे में रहने वाली, इतनी पर्दे पर्दा में रहने वाली जो दारा हैं, वो आज इंद्रप्रस्थ के बाजार में धक्का खाती हुई डोल रही हैं। ये यहाँ दिखाया, कृष्ण का ये आकर्षण दिखाया। अथवा एक दूसरा दिखा रहे हैं, श्री किशोरी जी की भावमयी दशा का वर्णन कर रहे हैं, किशोरी की उत्सुकता का वर्णन कर रहे हैं कि प्रकटित निज बासम स्निग्ध वेणु प्रसादे, द्रुत गति हरि मारा प्राप्य कुंजे स्मिताक्षी, श्रवण कुहर कंडू तन्वती नम्र वक्त्रा, स्नपयति निज दास्य राधिका माम कदानु। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ये पद है, बिलाप कुसुमांजलि में बिलाप करते हुए कि हाय मुझे ये दया कब मिलेगी, श्री किशोरी जी की इस रूप माधुरी का मैं कब दर्शन करूँगा, ये किम और कदा, ये दो ही हमारे लिए सबसे बड़े साधन हैं। तो जब व्याकुलता उत्पन्न होती है, कृपा माने रागानुगा भक्ति के चार जैसे सोपान हैं, एक है लोभ, दूसरा है अनुगति और तीसरा है कृपा। कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? किम और कदा। जो तीसरी वस्तु है कृपा, और चौथा वस्तु है अपना स्वरूप। तो इनमें कृपा को प्राप्त करने का जो साधन है वो है हाय क्या ये सेवा मिलेगी, कब ये सेवा मिलेगी। ये व्याकुलता ही कृपा को आकर्षित करने का मुख्य साधन होकर के विराजमान है। तो श्री राधिका उस समय वही उत्सुकता धारण करके, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वही उत्सुकता धारण करके किम और कदा, कब मुझे, कब कृपा होगी, क्या ये कृपा मिलेगी, इसका वर्णन करते हुए अपने भावना को प्रकट कर रहे हैं, अपना विलाप कर रहे हैं। श्री कृष्ण कृपा प्राप्ति के उत्सुकता में, माने कालक्षेप नहीं हो रहा है, उस उत्सुकता में अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं कि क्या ऐसा अवसर होगा हे श्री स्वामी कि मैं आपकी उस लीला का दर्शन करूंगी। तुलसी मंजरी कह रही है, रत मंजरी कह रही है, मैं आपकी उस लीला का दर्शन करूंगी जिससे मैं आप श्री श्याम सुंदर के पुष्प चयन कर रही हैं, आप पुष्प चयन कर रही हैं सूर्य पूजन के लिए, और श्री श्याम सुंदर धनिष्ठा जी के द्वारा, धनिष्ठा जी नंद भवन से लाई हैं भोजन की सामग्री छाक, आपने काम मन में आनंदपूर्वक भोजन थाली के ऊपर बैठ करके, भोजन स्थली के ऊपर बैठ करके भोजन किए, श्री धनिष्ठा जी ने चुपके से श्याम सुंदर से कह दिया कि श्री राधिका इस समय कुसुम सरोवर पर पहुंच चुकी हैं सूर्य पूजन करने के लिए, और वहां पर पुष्प चयन कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर ये सुनते ही तुरंत के तुरंत आप पहुंचते हैं। श्री धनिष्ठा जी ने किशोरी जी के द्वारा अपने हाथ से पोई हुई माला वह श्री श्याम सुंदर को दी, राधिका ने जो भिजवाई थी, और दो सुंदर फूल कर्ण फूल उनको भी श्री धनिष्ठा जी ने, जो श्री राधारानी ने भेजे थे, वो श्री श्याम सुंदर को दिए। और श्याम सुंदर ने इस समय उन माला को धारण किया है, माने सुवल ने श्याम सुंदर को माला भी धारण करा दी और वो पुष्प भी कान में लगा दिए, कर्ण फूल भी कान में लगा दिए। और धनिष्ठा जी ने ही ये कहा कि इस समय श्री राधिका वे पहुंच गई हैं श्री कुसुम सरोवर पर और पुष्प चयन कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर भी उस समय भोजन करके जल्दी से गोवर्धन आए, गोवर्धन कुंज में आप शयन कर रहे हैं, और चुपके से आप गोवर्धन कुंज से निकले, सखाओं को भी पता नहीं है, परंतु श्री श्याम सुंदर को निकला हुआ देख करके श्री सुबल और मधुमंगल ये दोनों सखा श्याम सुंदर के पीछे पीछे चले, और श्याम सुंदर छिप कर के उस समय कुसुम सरोवर आ जाते हैं। सारे सखा तो रह गए भोजन करने के बाद में, सब सो रहे हैं, गायें आनंदपूर्वक घास चढ़ने के बाद में गोवर्धन की तरहटी में आनंदपूर्वक विश्राम कर रही है, श्याम सुंदर कोई चिंता नहीं है। श्री बलदाऊ जी भी आनंदपूर्वक विश्राम कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं है, और श्री कृष्ण चुपके से निकले और आप कुसुम स्वरूप पर आए, और कुसुम स्वरूप पर आकर के किसी कुंज में आप छिप गए, और वहां पर आपने बंशी बजाई। अब उसी लीला का वर्णन है, बंशी के द्वारा प्रकटित निज बासम स्निग्ध वेणु प्रणाद, अपनी मधुर वेणु के प्रणाद से श्याम सुंदर ने ये किशोरी जी को सूचना दी कि मैं इस कुंज में छिपा हुआ हूं, इस कुंज में पहुंच गया हूं, तो प्रकटित निज बासम मेरा यहां निवास है, या स्निग्ध वेणु प्रणादि, स्निग्ध वेणु के प्रणाद से आपने प्रकट किया कि मैं इस कुंज में विराजमान हूं। आज वेणु ही मानो दूती बनकर के श्याम सुंदर को सूचित कर रही है कि श्री श्याम सुंदर इस कुंज में विराजमान है। वेणु निशिष्ट अर्थात दूती है, ऐसी दूती जो कि श्याम सुंदर को सूचना भी दें और श्याम सुंदर के को लेकर के भी चलिया। उस समय द्रुत गति हरे मारा प्राप्त कुंजे स्मृताख्य, श्री राधिका द्रुत गति से हरिम आरात, श्री हरि के पास, आरात माने सामने, श्री हरि दूर हैं, आरात माने दूर, श्री हरि के पास, आरात माने पास, श्री हरि के पास प्राप्य कुंजे, उस बंशी ननाद के आधार पर कुंज में पहुंच गए और वहां श्री श्याम सुंदर के दृष्टि के सामने श्री राधिका खड़ी हुई हैं। छवि बड़ी सुंदर किशोरी जी की, उस समय कान खुजा रही हैं। श्याम सुंदर के पास में पहुंच करके अपनी कन्नी उंगली से कान खुजा रही हैं। कैसी सुंदर छवि बाबा, श्रवण कोरो कोर कंडू, श्रवण कोर जो है उसमें कंडू करती हुई, खुजली करती हुई, तन्मती नम्र बक्रा, वहाँ नम्र बक्र होकर के अपने कान को खुजा रही हैं। कोई ये नहीं कहे यहाँ क्यों खड़ी हो, तो उसका बहाना है ये। काफी देर तक वहाँ खड़े, भाई खुजली चलेगी तब तो खड़े होकर के खुजाना पड़ेगा। इसलिए हम तो यहाँ पुष्प चयन करने के लिए आए और काल विलंब करने के लिए, श्री श्याम सुंदर का निरंतर दर्शन करने के लिए और श्याम सुंदर की निगाह पड़ जाए, उस निगाह के कारण, निगाह के लिए ये श्रवण कोहुर कंडू अपने कानों में कंडू करती हुई, माने अपनी कन्नी उंगली से कान को खुजाती हुई, श्री नम्र बकरा मुख नीचा करके श्री किशोरी जी खड़ी हुई है। बलिहारी जय, किशोरी जी की जय। बाबा क्या क्या दर्शन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। ये स्नपयति निज दास्य, हे श्री राधिके कब वो अवसर होगा कि आप अपने दास्य में, राधिका माम कदानु, मुझे कब स्नान कराओगी, अपने दास्य भाव को कब प्रदान करोगी, और आपकी इस लीला का, अभिसार लीला में आपकी उत्सुकता का मैं कब दर्शन करूंगा। तो किम माने क्या इस उत्सुकता का दर्शन करूंगा, करूंगी और कदा, कब ये दर्शन करूंगी, किम और कदा, इस भावना को धारण करके ये विराजमान हो रही हैं। तो प्रकट निज वासम, दोबारा सुन लें, श्री श्याम सुंदर अपनी उपस्थिति को जहां दिखा रहे हैं, स्निग्ध वेणु प्रणादि, स्निग्ध वेणु के नाद से अपनी उपस्थिति को वेणु बजा करके कि मैं इस कुंज में हूं आप सूचित कर रहे हैं। द्रुत गति हरि महाराज, उस समय श्री राधिका द्रुत गति से वेणु जहां से बज रही थी उस कुंज में हरिम आराप प्राप्य, हरि के निकट पहुंच गई और कुंजे स्मिताक्षी, कुंज में परिहास करते हुए श्रवण कोहर कंडू अपने कान को अपनी कन्नी उंगली से खुजाते हुए, तन्वती नम्र वक्त्रा मुख नीचा करके, स्नपयति निज दास्य, श्री राधिका खड़ी हैं उस समय, हे श्री स्वामी जो ऐसे आप क्या मुझे अपने दास्य में कब विराजमान करोगी। अर्थात सखियों का भी जहाँ पर एकाएक प्रवेश नहीं है, वहाँ निवृत्न कुंज में निज दास्य में मुझ दासी को कब आप स्थापित करोगे। तो नुकुंज मंदिर की एकांत विलास के उस रूप माधुरी का दर्शन करने का सौभाग्य जैसा मंजरी गणों को प्राप्त है, उतना सखी गणों को भी प्राप्त नहीं है, ऐसे आपका मैं कब दर्शन करूंगी। ये स्वभावोक्ति अलंकार है, बिल्कुल स्वभावोक्ति, जहाँ नायिका के स्वभाव का या स्वाभाविक चेष्टाओं का यूं कितनों वर्णन कर दिया जाए, वो स्वभावोक्ति अलंकार है। दो तरह की शैली होती है, एक शैली होती है नाम परगणन शैली, दूसरी होती है संश्लिष्ट शैली। नाम परगणन शैली में केवल एक सूची दी जाती है, श्री राधिका ने ये आभूषण ये आभूषण ये आभूषण पहन रखे हैं, आभूषण के नाम केवल सुना दिए, वो नाम परगणन शैली होगी, एक लिस्ट दे दी। और संश्लिष्ट शैली वहां होता है जहां किसी की चेष्टाओं का यूं कि त्यों एक पेन स्केच खींच दिया जाए, उसका नाम है संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट वर्णन यहां पर दिख रहा है। और ये स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति का ही कहीं उल्टा है अतिशयोक्ति। जहां बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति, जहां पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं है, जैसा है वैसे ही स्वभाव का युक्त वर्णन कर दिया जाए, उसका नाम है स्वभावोक्ति। तो ये स्वभावोक्ति की नायिका इसी तरह से खड़ी होगी, खड़ी हुई है श्री किशोरी जी, तो उसी स्वभाव का, उत्सुकता के स्वभाव का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कान खुजाना, हाँ हाँ हाँ देखो, अन्य संप्रदायों में अंतर नहीं किया गया है। अन्य संप्रदायों की जो सखीगण हैं वे भी इसी तरह का कार्य करती हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर है। एक अंतर है कि वहाँ सखीगण प्रयास कर लेती हैं किशोरी जी से, परंतु हम मंजरीगण उनका ये स्टेटस नहीं है, कैडर नहीं है कि हम किशोरी से प्रयास कर लें। ललता जी सेवा भोई करेंगी, स्वयं का भी अपना अंग संग नहीं चाहेंगी, और वहाँ की जो सखीगण हैं वे भी अंग संग नहीं चाहेंगी, श्री महावाणी जी में या अन्यत्र वहाँ पर भी अंग संग कभी नहीं चाहती है। तो सखियों की मंजरियों के कार्य में सेवा में कोई अंतर नहीं है, परंतु एक अंतर है कि सखीगण कभी कभी श्याम सुंदर से परिहास कर लेती हैं, क्योंकि वे कहीं एरिस्टोक्रेसी में बराबर हैं, पद में और वैभव में और कुटुंब में, तो जन्म और वैभव दोनों में बराबर होने के कारण, एरिस्टोक्रेसी में बराबर होने के कारण वे किशोरी जी से परिहास कर लेती हैं। परंतु दासी क्योंकि एरिस्टोक्रेसी में बराबर नहीं है, न कुल बराबर है किशोरी जी के बराबर, और न संपत्ति बराबर है, न पद बराबर है, इसलिए परिहास नहीं करती है। तो मंजरी सर्वदा वहाँ खड़ी है, प्रयास नहीं करेगी। तो ये दोनों में अंतर, कॉन्सेप्ट दोनों में एक है। वहां पर भी जो सखीगण है वे कभी निज सुख नहीं चाहेंगी, जो गोपी हैं वे निज सुखता। तो तीन तरह की कॉन्सेप्ट है, एक है गोपी, दूसरा है सखी, तीसरा है मंजरी। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। गोपी का कृष्ण के साथ में अंग संग और रास है। श्री ललता भी कभी नायिका रूप में श्याम सुंदर के साथ में महाराज में सम्मिलित होंगी, कभी सखी रूप में। सखी यदि समूह नृत्य चाह रही है तो समूह नृत्य में सखी की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री ललता भी रास में सम्मिलित हो जाएंगी। तो ललता का रास दो प्रकार का, श्री ललता जी का कभी नायिका रूप में रास है, वहां पर श्री श्याम सुंदर के गलमाई देंगी, श्याम सुंदर के अधरामृत को लेंगी, चुम्बन परिब्रह्मण ये सारे अनुभव प्राप्त होंगे, तो नायिका की तरह से प्राप्त हो जाएंगे। कभी श्री प्रिया जी यदि समूह नृत्य कर रही हैं तो समूह नृत्य की सांगता सिद्ध करने के लिए अन्य नायिकाएं भी चाहिए, नटी भी चाहिए, उन नटियों की सांगता को सिद्ध करने के लिए ये भी रास में सम्मिलित हो जाएंगी। तो दोनों तरह का नृत्य है। परंतु मंजरीगण वे श्री श्याम सुंदर के साथ में अंग संग कभी नहीं चाहेंगे, और वे केवल मृदंग वादन करेंगी, पंखा करेंगी, चमर करेंगी, जल समर्पित करेंगी, कभी नूपुर जो हैं उन श्रृंगारों को बना करके शिवप्रिया श्याम सुंदर इनके श्रीहस्त में धारण कराएंगी, नए नए श्रृंगार धारण कराएंगी, ये सब सेवा करेंगी, परंतु तो अंग संग नहीं चाहेंगी। उनके यहाँ पर सखी जो हैं वो मंजरी का काम कर लेती हैं, दासी सखी वही है, मंजरी माना गया है, सखी सहेली मंजरी, ये महाभारत महावाणी जी में भी मंजरी शब्द आया है, हैं मंजरी शब्द, परंतु मंजरी वहाँ पर सखी भाव जो है उसकी श्री हरदास जी महाराज स्वामी जी महाराज उनके संप्रदाय में वो सखी और मंजरी में चेष्टा में सेवा में कोई अंतर नहीं है, सेवा एक सी है, परंतु वो उनकी सखी भी कभी मिलन नहीं चाहेंगे, वहाँ पे भी कभी मिलन नहीं है, अपने यहाँ पे भी मिलन नहीं है, गौड़ियाओं में भी और वहाँ पर भी मिलन नहीं है। नहीं रास में कभी कभी रास में भाग लेंगी, रास में जहाँ भाग लेंगी वहाँ गोपी के स्टेटस से भाग लेंगे वे, उनका फिर स्टेटस चेंज हो जाएगा, यूथेश्वरी का स्टेटस हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर दो यूथ माने हैं गौड़ियों में, दो प्रकार माने हैं कि श्री राधिका यूथेश्वरी भी हैं, तो जहाँ अष्टी यूथेश्वरी हैं वहाँ पर ललिता यूथेश्वरी होकर के भी विराजमान हैं, परंतु ललिता और विशाखा ये दोनों अपने यूथ को श्री राधारानी के यूथ में मिला देती हैं, और पद्मा और शैब्या ये दोनों यद्यपि यूथेश्वरी हैं परंतु ये भी अपने यूथ को चंद्रावली जी के यूथ में मिला देती हैं, तो ये चार तो यूँ निकल जाती हैं, और उनमें एक धन्यादि कन्यागण हैं वे भद्रा जी, वे तटस्था होकर के श्री यमुना जी वे स्वतंत्रा होकर के विराजमान हुई, और श्री राधा और चंद्रावली ये चार अलग हो जाती हैं, ऐसे आठ यूथेश्वरी हो जाती हैं, कभी श्री राधिका के यूथ में ही ये आठ सखी होकर के भी विराजमान होती हैं, तो ललिता विशाखा ये सखी भी बन जाती, तो यूथेश्वरी भी हो सकती हैं और सखी भी हो सकती हैं। सखी मंजरी है, सखी मंजरी है, और उस मंजरियों की सेवा बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मंजरियों की सेवा है, सखियों की सेवा भी वैसी है। नहीं परकिया भाव नहीं, परकिया भाव तो तत्वतः जब नुकुंज के भीतर आ गए तब अपन भी भूल जाते हैं, हाँ वहाँ पर तो परमसुया ही हो जाएंगे, नुकुंज के बाहर जब तक हैं तब तक तो ये भाव रहेगा कि बारे मानता है कोई देख नहीं ले, आ रहे हैं कोई देख नहीं ले, परंतु जिस समय भीतर पधारे उस समय निश्चिंत होकर के अपने घर में जब विराजमान हैं, अपने नुकुंज में विराजमान हैं, उस समय परकिया नहीं, परकिया भाव नहीं है वहाँ पर, परम सुया होकर के ये ही हैं, और कृष्ण के अलावा कोई और भी है, कोई दूसरी भी दुनिया है इस नुकुंज के अलावा कोई दूसरी भी दुनिया है, इसको भी जानती नहीं। नहीं भागवत में भी नहीं, वो उसको प्रक्रिया को केवल बाहरी केवल रस को उसके लिए कहीं ये हाँ मैं बताऊँ उसमें जितना भी अन्य भाव हैं और प्रक्रिया भाव इत्यादि हैं उसको ये किसी चित्र के फ्रेम की तरह से मानते हैं। जैसे स्नुषा भाव, स्नुषा माने पुत्र वधु के प्रति सास का जो प्रेम है उसका भी महा वर्णन किया गया कई जगह, यशोदा जी परम लाल कर रही हैं, परंतु वो जो स्नुषा प्रेम है वात्सल्य प्रेम है, वो वात्सल्य प्रेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्रेमिंग करने पर चित्र और ज़्यादा उभर करके आता है, इसी प्रकार अन्य भाव परकिया भाव उनके द्वारा निज प्रेम और ज़्यादा उभर करके आएगा, तो परकिया भाव तत्वतः उपास्य नहीं है, परकिया भाव उस रस को अत्यंत उल्लास प्रदान करने का एक माध्यम है, उपास्य तो श्री राधा कृष्ण कभी राधिका कभी परकिया हो ही नहीं सकती, मूल सिद्धांत तो यही है कि राधिका कभी परकिया है ही नहीं, परंतु उनके प्रेम को उल्लास प्रदान करने के लिए केवल परकिया भाव धारण किया गया, परंतु वो परकिया भाव भी फैंटासी में नहीं है, व्यवहार में कहीं परकिया भाव आने से वो भाव एक स्टेबल होकर के रहेगा, स्थायी होकर के रहेगा, इसलिए लीला शक्ति छाया गोपियों के साथ में विवाह करा करके और कृष्ण भी यदि गोपी इत्यादि बने हुए हैं तो उनके साथ में विवाह करा करके छाया गोपी की कल्पना करके उस कॉन्सेप्ट के द्वारा उस परकिया भाव को कहीं फंतासी में नहीं फैंटासी में नहीं बल्कि उसको सामाजिक व्यवहार में वाद्यमानता को स्थापित करने के लिए लीला शक्ति उस भाव को स्थापित करती हैं, उस भाव को वहाँ पर सदा रखती हैं। तो नुकुंज के बाहर जब प्रिया जी निकलेंगी तब उनमें ये आएगा कि हाय कोई देख नहीं ले मैं पर किया हूँ, ये लोकवेद की कहीं मर्यादा रहेगी। परंतु जिस समय नुकुंज मंदिर में है उस समय नहीं है। नुकुंज मंदिर में कभी परिहास में पर किया भाव आ भी जाए तो थोड़ा बहुत आ जाए, छलक झलक आ जाए तो परिहास की दृष्टि से है और केवल लीला के विस्तार की दृष्टि से है। नहीं तो निर्वृत नुकुंज मंदिर में योगपीठ में तो प्रियालाल परम स्वीय होकर के ही विराजमान है। योगपीठ के बाहर जब निकलेंगे बहिर्मंडल में मध्यम बहिर्मंडल में आएंगे उस बहिर्मंडल में आकर के उनमें पर किया भाव आ जाएगा, उस योगपीठ के भीतर नहीं है। अन्य संप्रदाय में निकुंज के बाहर निकलते ही नहीं है, वो है ना, वो निकुंज के बाहर कभी जाते ही नहीं है वहाँ पर। और कभी जाते हैं जैसे श्री भट्टी जी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के गुरु हैं, तो श्री भट्ट जी वे कहीं ब्रजलीला का भी वर्णन करते हैं, पुष्ट मार्ग में भी कहीं, पुष्ट मार्ग में तो स्पष्ट रूप से कहीं पर किया गौड़ियाओं के पुष्ट मार्ग में कोई अंतर नहीं है, वो तो वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से है। निम्बर्क संप्रदाय में भी दोनों पक्ष हैं, वे कभी बाहर की लीला का भागवत की लीला का भी स्मरण करेंगे और कभी भागवत की लीला में अंतर लीला का भी स्मरण करेंगे। नहीं पर क्या बाहर जब हैं तब पर क्या वो इसी तरह से मानना पड़ेगा, संगति उसी तरह से होगी कि नुकुंज में जब हैं तब परकिया नहीं है, नुकुंज के बाहर आएंगे तब परकिया का स्मरण हो। हाँ चुप चुप के आना जाना ये अभिसार जो है वो वहाँ पर वही है, अन्यथा श्रम तम गम भरम ये चारों नहीं है। श्रम माने अभिसार नहीं, तम माने दूर प्रवास नहीं वियोग नहीं है, गम माने दूर प्रवास नहीं है, भ्रम माने परकिया भाव जो प्रतिपक्ष है उसके द्वारा भी बाधा नहीं है, माने चंद्रावली जी इत्यादि के द्वारा भी बाधा नहीं है, वहाँ पर केवल श्री राधिका के साथ में ही उनका विलास होगा। विपक्ष पार्टी वहाँ पर नुकुंज के भीतर योगपीठ के भीतर नहीं है, हाँ योगपीठ के भीतर नहीं, यो मध्य मंडल में वहाँ पर है। जैसे अपने यहाँ पर भी गौड़ियाओं के भीतर भी मैंने यही कॉन्सेप्ट है कि योगपीठ के तीन पक्ष हैं, एक बाहर का चतुष्कोण पक्ष है, उस चतुष्कोण पक्ष में सारे रस हैं, दास सख्य बासल्य मधुर सब रस हैं, नंदगाम बरसाना यहाँ पर बासल्य भी है सब रस हैं। मध्यमंडल जो है उस मध्यमंडल में स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष श्रुत पक्ष ये चारों पक्ष हैं, और जो कुफर है अंतर्मंडल है उस अंतर्मंडल में केवल श्री राधिका उनकी सखी हैं, वहाँ पर प्रतिपक्ष नहीं, वहाँ पर प्रतिपक्ष का स्पर्श नहीं। माने वो पूरी की पूरी योगपीठ ही कमल के समान है, उसमें ऐसा है कि मध्य मंडल में भी आठ कमल हैं, वहाँ पर आठ कमलों में स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष ये आ जाएंगे, परंतु जो कुफर में है उसका जो पद्मकोश है उस पद्मकोश में जो आठ कमल है उसमें भी आठ कमल है, मध्य मंडल में भी आठ कमल विराजमान हैं और बाहर में भी आठ कमल विराजमान हैं। तो मध्य मंडल में बीच में किशोरी जी हैं और अष्ट सखीगण उनकी सेवा करती हुई विराजमान। तो हाँ कोश का भी चिंतन योगपीठ नहीं, योगपीठ में तीनों का चिंतन होगा, योगपीठ में पूजन तो सबका ही है परंतु तो अपना जो ध्यान कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कहीं मंजरी रूप में हम अंतर मंडल में श्री प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो मुख्य रूप में ध्यान किया अंतर्मंडल का अंतर्मंडल के ध्यान में कहीं बाहर के अन्य रस का स्मरण नहीं, अन्य रस का स्मरण नहीं है, और वहाँ पर केवल श्री राधिका की मंजरी होकर के मैं विराजमान हूँ, और श्री राधिका की सखीगण, अष्ट सखीगण, वे ही श्री राधिका की सेवा कर रही हैं। श्री राधिका और कृष्ण में भी परम सुया भाव ही विराजमान है, और उनको ये प्रतीति नहीं है कि इस दुनिया के अलावा कोई दूसरी दुनिया भी होती है। इतना स्पष्ट हो गया, वो अंतर्मंडल है। अंतर्मंडल उसको ध्यान में तो षटकोण माना गया, मैं तीन त्रिभुज, दो त्रिभुज उल्टे फंसे हुए हैं, और ध्यान में तो षटकोण माना गया, परंतु उन षटकोण में ही अष्ट सखी जो हैं उन अष्ट सखी का ध्यान किया गया। तो अंतर्मंडल है षटकोणात्मक, मध्यमंडल जो है वो अष्टकोणात्मक है, उसमें आठ दल हैं। उस आठ दल में फिर चंद्रावली जी भी आ गई, उसमें भद्रा जी भी आ गई, उसमें शांबा जी भी आ गई, उसमें राधिका भी आ गई, उसमें पद्मा शैब्या भी आ गई, उसमें ललिता विशाखा भी आ गई, ये आठ सखी हो गई। और इनमें सब सारे स्वाद, सारे रस एक साथ विराजमान हो गए। और इसके बाहर का जो मंडल है, माने कमल कोश जो है, उस कमल कोश से जो किंजल्क निकल रहे हैं, वे किंजल्क बाहर गए, और बाहर विराजमान उन किंजल्कों में ही श्री नंदगाम बरसाना, अन्य जो दास्य सख्य भाव हैं, वे दास्य सख्य भाव वे विराजमान हैं। और उन दास्य सख्य भावों में श्री यमुना पुलिन पर सख्य सखागण, वे श्यामचंद्र के साथ में पौगंड लीला कर रहे हैं। श्री अंतर्मंडल में बात्सल्य भाव, उसकी विशेषता प्रधानता, यशोदा जी बात्सल्य भाव से उनकी सेवा, अन्य रस भी हैं परंतु बात्सल्य भाव की प्रधानता हो गई, बात्सल्य भाव से उनकी सेवा करती हुई विराजमान है बहिर्मंडल में। और उसके बाहर का जो बहिर्मंडल है वो ऐश्वर्य प्रधान है, वहाँ पर देवता, देवता या आयुध शक्ति ये सब हैं। चतुष्कोण के भी बाहर का जो कोण है, उस बाहर के कोण में कहीं रक्षक देवता, उनकी दिक्पाल और आयुध और शक्ति, इन सबों की स्थिति है। परंतु श्री यमुना पुलिन, जो कमल कोश के बाहर का जो यमुना पुलिन है, उस यमुना पुलिन में सब लोग आनंद पूर्वक सारे रस वहाँ विराजमान है। वहाँ सक्ष रस भी है, दास रस भी है। नंद भवन में कहीं बासल रस वो विराजमान। तो एक तरह से जो योगपीठ का आपका जो प्रश्न था कि योगपीठ में हम किसका ध्यान करें, योगपीठ का जो चतुष्कोण, तीन योगपीठ के तीन आवरण हैं। एक आवरण है चतुष्कोणात्मक आवरण, उसके भीतर है एक यमुना पुलिन का आवरण, कंकणाकार जो यमुना हैं, उन कंकणाकार यमुना और उनके किनारे का पुलिन विराजमान है, वो विराजमान है। वहाँ पर किंजल्क जो है वो निकल करके आ रहे हैं, और उन किंजल्कों में भी ब्रजवासियों के घर हैं, निवास स्थान है, वो किंजल की ब्रजवासियों के निवास स्थान है। फिर मध्यमंडल, वो आठ कमल की पंखुड़ी हैं, इनमें आठ युथेश्वरी और सारे भाव हैं, उसमें पद्मा भी हैं, शैब्या भी हैं, चंद्रावली जी भी हैं, ये तीन हो गई चंद्रावली जी के पक्ष की, श्री राधिका भी हैं, ललिता भी हैं, विशाखा भी हैं, ये तीन हो गई राधा रानी के पक्ष की। एक पक्ष हो गया वह तटस्थ पक्ष, श्री भद्रा जी, और एक पक्ष हो गया स्रोत पक्ष। ऐसे अष्ट कमल उनमें विराजमान, एक एक कमल उसके ऊपर फिर आठ आठ पंखुड़ी और उनकी सखी, एक एक सखी की फिर आठ आठ सखी, और आठ आठ सखी की फिर आठ आठ सखी, फिर उसके ऊपर भी एक एक सखी के ऊपर आठ आठ और, हाँ, मंजरी, मंजरी जो है जहाँ कमल का पत्र मिलेगा, जिस कुफर से निकल रहा है आठ और, तो जहाँ संधि है उस संधि में मंजरी है, कि अंदर बुलाएं तो श्री राधा रानी के पास में तुरंत पहुँच जाएं, बाहर कोई आवाज दे तो तुरंत पहुँच जाए। दासी को तो ऐसे स्थान पर रहना चाहिए कि वो जहाँ भी शिव प्रिया जी हों वहाँ पर जल्दी से अप्रोचेबल हो। नहीं नहीं, मंजरी की तो सराब सेवा मिलेगी, उसे सेवा मिलेगी, परंतु तो मिला बुला भी सकती हैं, वो सेवा में सदा ही उन्मुख रहेगी, परंतु वो बुला भी सकती हैं। हाँ नुकुंज, निवृत्त नुकुंज में फिर सखी मंजिल मंजरी जाएंगे, निवृत्त नुकुंज में केवल मंजरी जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, शयन कक्ष में भी जा सकती हैं और शयन के समय भी जा सकती हैं। मंजरी मंजरी का इतना को तो इतनी अनुकूलता प्राप्त है कि वहाँ शयन मिलन के समय भी मंजरी की उपस्थिति वहाँ रह सकती। वहाँ पर सखी करती हैं, सखी करती है, वो सखी का ही मंजरी स्वरूप हो जाता है। जैसे कहीं बिहारन देव जी का एक श्लोक है कि भोजन शयन बिहार करत ललता की गोदी, श्री बिहारन देव जी कह रहे हैं भोजन शयन बिहार करत ललता की गोदी। तो वहाँ पर सखी मंजरी में अनेक अनेक भाव समय समय पर उदित होते रहते हैं, उसके हिसाब से पहुंच जाते हैं। इसमें सिर्फ हाँ मंजरी शब्द का प्रयोग किया, परंतु वहां पर सखी ही मंजरी बन जाती है। और वहां पर ऐसा नहीं है मंजरी नहीं है, वहां पर मंजरी की भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सखी सहेली सहचरी मंजरी इनका कहीं गिनती भी की है महावाणी में, उनका महावाणी में मंजरी शब्द आया है, मंजरी का कॉन्सेप्ट है। तो है प्रधानता सखी के, प्रधानता सखी। सहेली और सहचरी में अंतर यह है कि सहचरी तो मित्र है, नहीं सहेली तो मित्र है और सहचरी सुहृद सखी है। सुहृद सखी और मित्र सखी, सुहृद वो जो के हित चाहे और मन से इनका कल्याण कैसे हो, हाँ ये मन से कल्याण चाहे, ये हाँ ये सहचरी है। और सखी सहेली सहचरी, तो सखी वो जो कि श्री राधिका के साथ में सहभोग करने में समर्थ हो, तस्य में सौहृद सख्य मैत्री। सुदामा के चरित्र में वर्णन किया कि मेरा सौहृद सख्य और मैत्री, ये तीनों शब्द एक जगह दिए। दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनिस्या, सुदामा प्रार्थना करते हैं सौहृद सख्य मैत्री दास्य, ये मुझे जन्म जन्म में प्राप्त हो। तो सौहृद का तात्पर्य है आपका सना सुख चाहता रहूं, परंतु सुख चाहा गया है, अभी सुख के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। हृदय में सद्भाव है और कभी भी बुरा नहीं विचार किया जा रहा है, तो जो हृदय में सद्भाव रखे, परंतु अभी सेवा करने का अवसर मिला है कि नहीं मिला है, मिलेगा तो जरूर सेवा करेगा, वो हो गई सौहृद माने सहचरी। सख्य का तात्पर्य है एक आसन के ऊपर बैठ करके एक थाली में भी भोजन कर सकना, ये हो गया सख्य। और वही सहेली और सखी सहचली और सौहृद सख्य और मैत्री का तात्पर्य है वे जो कार्य कर रहे हैं उसमें तुरंत ही बिना बुलाए सम्मिलित हो जाना, सौहृद सख्य मैत्री। तो मैत्री जो है वो है सहेली और सखी जो है वो है सौहृद सख्य मैत्री। सौहृद हो गई जो मन से काम मन से अभिलाषा करे हित चाहे, सख्य हो गई जहाँ पर संकोच नहीं है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, वो हो गया सख्य। और मैत्री का तात्पर्य है कि श्री राधिका कोई कार्य कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, तो मृदंग लेकर के तुरंत बैठ जाना, ये मैत्री हो, सौहृद सख्य मैत्री। तो इधर सखी सहेली सहचरी, तो सहचरी हो गई मैत्री, जिसको मैत्री कहा गया वो सहचरी हो गई, और सौहृद सख्य सखी सहेली सहचर और सखी हो गई जो कहीं सेवा करते में प्रवृत्त हो रही है, संकोच नहीं है, और वो सहेली हो गई जिसमें सद्भाव, तो सहेली सद्भाव वाली हो गई सहेली, श्री राधिका के कार्य में सहयोग देने वाली हो गई सहचरी, और असंकोच के साथ में व्यवहार करने वाली हो गई सहेली, नहीं सखी, सखी सहेली सखी और सहचरी, सहेली सखी सहचरी, तो सहेली फिर कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन, हाँ कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन में हाँ, तो जो सद्भाव चाह रही है वो हो गई सहचरी, जो असंकोच बुद्धि के साथ में विराजमान है वह हो गई सखी, और जो राधिका की कार्य में तुरंत सेवा करने के लिए प्रवृत्त है वो हो गई सहचरी। राधिका जो कार्य कर रही है उसमें सहायक आचरण करने वाली वो हो गई सहचरी। सहेली हो गई जो सद्भाव चाहे, और सखी हो गई जो बिना संकोच के एक आसन पर बैठ करके भोजन, तेरी साड़ी मैं पहन लूँ, मेरी साड़ी तू पहन ले, मेरा हार तू पहन ले, तेरा हार मैं पहन लूँ, जहाँ पर कोई संकोच नहीं है वो हो गई सखी। मंजरी सबकी हेल्प करे, मंजरी सबकी हेल्प करे, हाँ, और मंजरी मंजरी को लाभ ही लाभ है, उसको सहचरी भी अपना पुरस्कार देंगी, अपने वस्त्र अपने आभूषण देंगी, और उसको इनाम मिलेगा सखी के द्वारा भी, और उसको इनाम मिलेगा सहचरी के द्वारा भी, तो हमारा तो लाभ ही लाभ है, और किशोरी तो देंगी देंगी, तो हमारे पास में तो खूब भंडार है, सदा सजीव हुई रहेंगी, हम तो उनके आशीर्वाद से उनके प्रसाद को प्राप्त करके परम परम आनंद। हाँ, परम सुया भाव की तरफ देखिए, परकिया भाव परम सुया भाव को प्रस्तुत करने में सहयोगी होकर के बूस्टर होकर के विराजमान है, परंतु एक बात है कि गति की पूर्णता स्थिति में है, गति की पूर्णता स्थिति में है, परकिया भाव में गति की पूर्णता नहीं है, इसलिए जब पूर्ण बढ़ गया उस समय परम सुया ही है, और उस समय हम राधा कांत रूप में उनकी स्थिति उनकी आराधना कर रहे हैं, श्री राधिका राधा कांत के रूप में श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, कृष्ण प्रिया रूप में ही कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, परंतु हमारी जो कृष्ण प्रिया हैं, हमारी जो कृष्ण हैं, वे कहीं गोपीजन बल्लभ हैं, माने पहले गोप हुई, गोप की कोई स्त्री हुई गोपी, उस गोपी के बल्लभ कोई तीसरा पुरुष हुआ, गोपी कहने का मतलब ये है, गोपीजन बल्लभ कहने का मतलब ये है कि गोप की स्त्री तो अपने आप ही परकिया हो गई, और उसका बल्लभ इसका मतलब है कोई तीसरा आदमी हुआ, तो परकिया भाव के द्वारा वो प्रेम अपने आप बढ़ गया, अत्यंत उत्कृष्ट हो गया, और जब उत्कृष्ट हो गया उस समय गति की स्थिति स्थिति में होगी, गति की परिणति गति की स्थिति में होगी, वहां पर परमेश्वरी आई, तो वहां पर परमेश्वरी है, राधे माधव देवो माधवी नहीं राधिका, दोनों एक होकर के विराजमान है, ये स्थिति अंत में उपास्य तो परमेश्वरी आई है, इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परकीय माना आप परमेश्वरी आए ब्रजगोप्या, परंतु श्री जीव गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा की कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के या परकिया भाव का जो भाव है उसका खंडन नहीं किया, उसका खंडन न करके वे उसके द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट जो प्रेम है उसके द्वारा वहाँ पर विराजमान है, तो परकिया प्रेम के द्वारा एक बार कहीं एपिटोम को प्राप्त कर लिया फिर एपिटोम को प्राप्त करके फिर उसका आस्वादन किया जा रहा है। क्योंकि फिर कहीं कोई ये समझ ले कि ये शक्ति शक्तिमान है इस रूप में ही करने के, तो माने वो रस का परम उल्लास नहीं होगा। जैसे बालक परम रसमय है, परंतु बालक की किलकारी होने पर बालक का स्वाद ज्यादा दिखता है। दूध रसमय है, परंतु दूध का उफान आने पर दूध का स्वाद कहीं बढ़ जाता है। ऐसे ही परकिया भाव के द्वारा उफान आने पर वो स्वादिष्ट अधिक हो जाए। बालक की किलकारी लेता हुआ जो बालक है वो जितना आकर्षित करता है, इतना सामान्य चुपचाप सो रहा है बालक उतना आकर्षित नहीं करता है। खेलता हुआ बालक जैसे आकर्षण करता है, तो किलकारी की जैसे आवश्यकता है, उस किलकारी को प्राप्त करने के लिए कहीं परकी अभाव की आवश्यकता, किलकारी को प्राप्त करने के लिए। इसलिए परकिया के द्वारा एक बार कहीं वो कहीं उत्थान को प्राप्त है, उत्थान को प्राप्त कर रहा है, और उत्थान के प्राप्त करने के बाद में फिर उसका आस्वादन लिया जाएगा। परंतु ये निश्चित है कि माने गति जो है उसकी सार्थकता स्थिति में ही है। गति अपने आप में कभी भी उपास्य नहीं हो सकती, अन्यथा बाधा बनी रहेगी और पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। तो बाधा के द्वारा एक बार पूर्णता प्राप्त हो गई, फिर पूर्णता का आस्वादन लिया, फिर बाधा आ गई तो फिर पूर्णता बढ़ गई। तो इस प्रकार ये मर्दन उपमर्दन चलता रहेगा, एक भाव को दूसरा भाव दबाता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, उसके उसके हाँ मैं समझ गया आपकी बात। परंतु मंजरी को भी परकिया भाव में सेवा करने का जितना अवसर मिलेगा, परकिया भाव नहीं होगा तो सेवा के उतने अवसर नहीं मिलते हैं। परकिया भाव में जितना सेवा का अवसर मिलता है, उतना स्वकीय भाव में सेवा का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए परकिया भाव धारण करके मंजरी भी सखी भी ये श्री किशोर जी के परकीय भाव के द्वारा उनके आस्वाद को अधिक प्राप्त करती है। हाँ वो तो तादात्म्य होने पर भाव का तादात्म्य होकर के त्वम रूप मंजरी हम कौन मंजरी का अपना भाव कहीं उतना महत्वपूर्ण नहीं है। निज भाव में उनका भाव परिपूर्ण उतना हाँ वो उतना मेहनत तत्वतः श्री राधिका के परकिया भाव का ही आस्वादन करना उनका मुख्य है। उनके अपने प्रेम को बढ़ाने की उनकी अपनी महिमा को दिखाने के लिए कि वे गोपी होकर के जो लोक वेद की मर्यादा है उसका उल्लंघन करती हैं, उनके जो इंडिविजुअल जो उनकी लाइफ है, पर्सनल जो लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में भी कहीं परकिया भाव उसकी कल्पना ये उनकी महिमा को दिखाती है। सामान्य गोपियों की महिमा को ये दिखाता है कि सभी गोपियाँ लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके कृष्ण से प्रेम करती हैं, परंतु आस्वादनीय स्थिति में वहाँ श्री प्रिया का जो प्रेम है वो ही इन सखी और मंजरियों के लिए आस्वादनीय है। इनकी अपनी महिमा को दिखाने के लिए कि कृष्ण सेवा के लिए ये लोक वेद की मर्यादा का त्याग करें, तो वहां पर जो त्याग है वो कृष्ण के लिए नहीं है, वहां पर जो त्याग है वो सेवा की उत्कृष्टता में, इनको अन्य कोई चीज की परवाह नहीं है। तो इनके अपने स्वरूप की इनकी इनकी जो व्यक्तिगत जीवन है उसके रूप में तत्वतः उनकी उस व्यक्तिगत जीवन के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि कृष्ण के ऊपर ही है। जैसे ब्रजवासी जनों का कहीं अपनी फैमिलीज भी हैं, परंतु उनकी अपनी फैमिली श्री कृष्ण के सुख के लिए है कि हमारे घर में जो बालक है ये बालक कृष्ण का सखा है, और इसके बहाने कृष्ण भी मेरे घर में आते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, और मैं भी उनके वात्सल्य भाव प्रकट करता हूं। तो ब्रिजवासियों का अपनी अपना कोई जीवन है कि नहीं, ये एक प्रश्न सहज में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ब्रिजवासी पूरे ब्रिजवासी हैं, पूरा नंदगांव है, बरसाना है, तो वहाँ पर जो ब्रिजवासी हैं उनका अपना भी तो कोई जीवन होगा, परंतु अपना उनका जीवन भी वह कृष्ण के प्रेम को सार्थकता प्रदान करने के लिए वह अपना जीवन है, और इसके द्वारा वैचित्र्य उत्पन्न हो रही है। तत्वतः उनका अपना जीवन अपने सुख के लिए नहीं है, उनका अपना जीवन श्री कृष्ण के सुख के लिए ही है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण मेरा जो बालक उत्पन्न होगा वह कृष्ण के साथ में खेल रहा है, कृष्ण का मित्र है, और मुझे भी कृष्ण ताऊ चाचा मामा कहते हुए मेरे घर में आते हैं। तो वो कृष्ण कृष्ण के कारण उनका अपना सुख है, ये नहीं है कि पहले अपना घर, अपने घर की संपत्ति, फिर कुछ कृष्ण को दे दो, नंद बाबा को दे दो, ये नहीं है। यह धर्मार्थ सुख प्रयात्म तुमने प्राशया स्तुत करते। इन ब्रिजवासियों का अपनी जो फैमिली लाइफ है, निज फैमिली लाइफ, वह भी श्री कृष्ण के लिए ही है, परंतु उसमें एक चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उनकी अपनी फैमिली लाइफ बनी हुई है। उस फैमिली लाइफ के उनके अपने पारिवारिक अलग परिवार और की यूनिट, परिवार की जो अलग यूनिट है वो यूनिट अलग बनी हुई हैं, परंतु वो यूनिट केवल कृष्ण की सेवा करने की दृष्टि से हैं, वो अपना सुख भोगने के लिए, अपना देह सुख भोगने के लिए नहीं है। वह बहुत बड़ा अंतर है एक ग्राम्य जीवन में और कृष्ण लीला के ग्राम्य जीवन में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि ब्रिजवासियों का जो अलग घर की यूनिट्स हैं, वे यूनिट्स और उनके घर के अलग जो कुटुंब हैं विभिन्न, वे कुटुंब श्री कृष्ण की सुख के लिए हैं, तत्वतः वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हाँ, वो मंदिर दूती तो स्वयं दूती भी हो जाती है, कभी वो अपने अपना दूती स्वयं करने लगती है, तो स्वयं दूती कोई बन सकती है। ये दूती बनने का काम सखी मंजरी सहसरी और कभी कभी नायिका स्वयं भी अपना दूत अपने आप से अपनी प्रार्थना श्याम सुंदर से कहने लगती है, तो स्वयं दूती भी हो जाती है। हाँ, स्वयं दूती बन जाती है। तो यहाँ पर 153 है ना, 154। नर्म कर्मणतया सखी ग्रणे द्राघयत्यघ हराग्रतः कथाम गुच्छक ग्रहण कैतवात असौ गौहरम दुत्पदा क्रमा ययौ। अब उत्सुकता का ही एक दृष्टांत दिख रहे हैं कि सखीगण कैसी हैं, नर्म कर्मणतया, सखीगण नर्म कर्म करने में माने दौत्य और परिहास, नर्म माने हंसी मजाक, तो नर्म कर्म करने में माने दौत्य और परिहास करने में ये सखीगण बड़ी कर्मठ है। किशोरी जी के साथ में सना हंसी खुशी नर्म कर्म करती हुई विराजमान होंगी, तो नर्म कर्मण माने नर्म कर्म करने में कर्मठ होकर के विराजमान है सखीगण। जैसे यज्ञ में वो कर्मठ ब्राह्मण हो, ऐसे ये नर्म कर्म में पड़ी कर्मठ है, तो नर्म कर्म कर्मणतया नर्म में कर्मठ होकर के परिहास में ये विराजमान है ये सखीगण। द्राघयति, ये कथाम अगहर अग्रतः कथाम, श्री कृष्ण की कथा को श्री राधा रानी के समय और लंबी से लंबी खींचती हुई चली जा रही। श्री श्यामचंद्र की कोई कथा कहती हैं और उस कथा को लंबा लंबा खींचती हुई चली जाती हैं। तो नर्म कर्मणतया परिहास कर्म में परम कर्मठ होने के कारण ये सखीगण अघहर माने श्याम सुंदर, अघासुर का वध करने वाले श्याम सुंदर की कथा को सखी के आगे द्राघेयति अत्यंत अत्यंत लंबा बनाती हैं। अब अघर कहने का तात्पर्य कहीं ये भी है कि वीर रस श्रृंगार रस का पोषक रस है, इसलिए वीर रस का सिंहासन ये संबोधन दे दिया। वीर रस का श्रवण करके नायिका का नायक के प्रति जो समर्पण है वो और दृढ़ होता है, वीर रस श्रृंगार रस का पोषक है। तो अघर कथाम द्राघेयति, जब सखी उस कथा को लंबे से लंबा बना रही है, उस समय गुच्छ का ग्रहण कई तवात, श्री राधा रानी उस समय सखी से बोली, अरे सखी, अरे देख कैसा सुंदर गुच्छा दिख रहा है, मैं इस पुष्प गुच्छ को लेकर के आती हूँ। और फूल के स्तवक को लेने के बहाने असौ गौहरम श्री राधिका उस कथा को सुनकर के एकदम आनंदित हो गए, और कथा को समाप्ति पर ही रोक करके, या बीच में ही समाप्त होने वाला है उस समय बीच में ही रोक करके, कहीं उसी क्रम में जल्दी से ये गह्वरम नुकुंज मंदिर के भीतर द्रुत पदक्रमा ययो, जल्दी से द्रुत पदक्रम जल्दी जल्दी पैर रखते हुए ये श्री कुंज मंदिर में भीतर घुस गई। तो यहाँ पर सहन नहीं कर पा रही हैं समय को, तो समय को सहन नहीं कर पाना, समय के व्यवधान को, उसका नाम ही उत्सुकता, वो उत्सुकता दिखा रही है। कृष्ण की कथा सुन करके प्रीति बढ़ी, और कृष्ण आ रहे हैं तो कृष्ण आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए पुष्प स्तवक चाहिए, इसलिए तुरंत ही दौड़ करके पुष्प स्तवक लेने के लिए सिंधुकुंज मंदिर में वे पधारी। अथवा सखी की ये चतुराई है कि कुंज में श्याम सुंदर पहले से विराजमान है, और श्री प्रिया के सामने जिस समय कहा उस समय प्रिया ये जान करके कि श्याम सुंदर कुंज में हैं, उस समय फूल लेने के बहाने पुष्प लेने के बहाने श्री प्रिया ने अभिसार किया। बोलो प्रिया लाल की जय। श्री राधा रानी कुंज में अभिसार करके श्याम सुंदर से मिल रही हैं। तो द्रुत पदक्रमा ययो, श्याम सुंदर जैसे ही पहुंचे ये जान करके श्री राधिका उस कथा क्रम को बीच में ही तोड़ करके बीच में ही रोक करके, मैं अभी पुष्प लेकर के आती हूँ, प्यारे आते होंगे, और इस बहाने गई और वहाँ नुकुंज मंदिर में श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, औचक श्री श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं यकायक, और फिर श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करती हैं। ये इष्ट की आपति की स्पृहा, इष्ट को प्राप्त करने की स्पृहा में ये औत्सुक्य उदय हो रहा है, और जो इंटरवल है उस इंटरवल को सहन नहीं कर पा रही हैं, समय का जो व्यवधान है उस व्यवधान को वे सहन नहीं कर पा रही हैं। अब उग्रता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अपराधा दुर्त्यादि जातम चंडत्व उग्रता, जहां अपराध के कारण अथवा दुरुक्ति, यदि कृष्ण के साथ में कोई गाली गलौज कर रहा है तो उस समय सुनने वाले के हृदय में जो प्रचंडता उत्पन्न हो जाए उसका नाम ही है उग्रता। तो उग्रता का लक्षण हुआ स्वभाव में प्रचंडता आ जाना। ये प्रचंडता आती है दो कारणों से, इसका हेतु क्या है, किसी को कृष्ण का अपराध करते हुए देख करके गुरु जी को गुस्सा आ जाती है, गुरु जी डांट देते, तो गुरु जी में जो उग्रता आती है वो क्यों, शिष्य ने गुरु का कहीं किसी का अपराध कर रहा है, नाम अपराध सेवा अपराध वैष्णव अपराध कर रहा है, तो गुरु जी शिष्य को डांट देते हैं कि ऐसा मत करो, तो अपराध हाथ शिष्य का अपराध दे करके जो उग्रता आई इसके कारण कहीं यह उग्रता आ सकती है। कभी दुरुक्त्या, श्री कृष्ण के प्रति इष्ट के प्रति यदि कोई ने गाली गलौज की दुरुक्ति कही तो उसको सुनकर के भी गुरु जी को गुस्सा आ जाती है। तो चंडत्व मुक्त उग्रता, चंडत्व का नाम ही उग्रता है, प्रचंडता का नाम ही, और ये अपराध और दुरुक्ति से होता है। इसमें क्या होता है, वध, या तो मार देगा, जो गुस्सा आई है तो वध कर दे, फिर बंध बांध करके रख दे, उग्रता का एक स्वभाव होता है बंधन, फिर शरक कंप सिर को हिलाना, शरकम, फिर भर्सन भर्सना, फिर ताड़न, पीट डालना, कूट पीट डालना, ये सारी उग्रता के लक्षण, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। अब जैसे कह रहे अपराध, अब गरुड़ जी ने कहीं दूर से देखा, ब्रिज में आ तो नहीं सकते हैं, मना किया हुआ है, सौभद्र ऋषि का शाप लगा हुआ है, और गरुड़ जी ने कहीं दूर से देखा और शाप भी इतने दिन पहले का लगा हुआ है। मानधाता रामचंद्र जी के भी पूर्वज हैं मानधाता, उनकी पुत्रियां सौभद्र ऋषि को ब्याही हैं, तो सौभद्र ऋषि जो है वो तो श्री कृष्ण से बहुत पुराने हैं, कृष्ण से पहले रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी के भी पूर्वज हैं मानधाता, और मानधाता की पुत्रियां ब्याही थी सौभद्र ऋषि को, तो सौभद्र ऋषि का शाप ये तो बहुत पुराना है, और काली तब से यहाँ पर डेरा डाल करके ब्रिज में बैठा हुआ है, इसलिए आते नहीं है। परंतु गरुड़ जी को ने जब ये देखा कि ये काली श्री कृष्ण को बांधे हुए हैं, मेरे इष्ट कृष्ण को बांधे हुए हैं और कृष्ण के मर्म का दंशन कर रहा है, ये अपने विष का प्रभाव कृष्ण के ऊपर डालना चाहता है, कृष्ण का दंशन कर रहा है, तो श्री गरुड़ जी को सहन नहीं हो रहा है और कह रही हैं अरे शाबाप कुछ नहीं है, मैं अभी जाकर के इसको मार डालूंगा, इस काली को छोड़ूंगा नहीं, अभी तक मैं थोड़ा सा लिहाज कर रहा था कि शाप दिया हुआ है इसे, चलो ब्रिज में मत घुसो, परंतु ये काली नहीं मारता है तो अभी मैं इसको मार डालता हूं। तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं कि स्फुरति मई, अरे काली देख नहीं रहा है, मैं यहां पर विराजमान हूं, तुझे दूर से देख रहा हूं। स्फुरति मई भुजंगी गर्व विश्रंस कीर्ति, तू जानता नहीं है कि मुझ गरुड़ की कीर्ति ऐसी है जो कि सर्पणियों के गर्भ को श्राव कर देती है, मेरे भाई के कारण सर्पणियों का गर्भ श्राव हो जाता है, ऐसा मैं यहां पर स्फुरति प्रकाशित हो रहा हूं। विरचित मई किल विषम मदीशे, मैं यहां पर उपस्थित हूं फिर भी मदीशे मेरे स्वामी श्री कृष्ण उनके लिए तू किल विषम विरचसी, तू उनका अपराध कर रहा है, मेरे स्वामी का तू अपराध कर रहा है। अरे काली हुत भुज बतकुरियाम जाठरे वौषडेनो, मैं अभी वौषट का उच्चारण करते हुए अपनी जठराग्नि में तुझे आहुति प्रदान करता हूं, मैं तुझे अपनी जठराग्नि में तेरी आहुति प्रदान करता हूं। तो हुत भुजी माने अग्नि, हवन किए को जो खाए वो हुआ हुत भुजी माने अग्नि, बत कुरियाम जाठरे, जाठर माने मेरी जठराग्नि जो है उसी में मैं तुझे अभी हवन कर दूंगा। हवन कैसे करूंगा, वौषधेनो, वौषध के द्वारा, देवताओं को प्रदान किया जाता है नमः या स्वाहा, देवताओं को आहुति दी जाएगी स्वाहा कह करके, पितरों को जो आहुति दी जाती है वह दी जाती है स्वधा कह करके, पितृभ्य स्वधा, सबके अर्थ नमस्कार करना, सबके अर्थ नमस्कार किया, एक ही अर्थ है सबका, तो सामान्य जो मनुष्य हैं अपने से बड़े उनको कहते हैं नमस्कार, जो देवता हैं उनके लिए कहते हैं स्वाहा, जो पितर हैं उनके लिए आहुति दी जाती है मीमांसा में कर्मकांड में वह स्वधा कह करके, जो देवी है उनके लिए आहुति दी जाती है वशत कह करके, वशत मंत्र से स्त्री उनकी प्रधानता होती है, और बहुशत कह करके जो आपत्ति है उसको कहीं स्वाहा करना, तो किसी को भस्म करना हो तो बहुशत शब्द का प्रयोग करता है किया जाता है देवता के आप, और किसी को मारना हो बलिदान देना हो तो अस्त्राय फट, तो ये फट शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाता है, इन सब का अर्थ जो होता है वो अर्थ नमस्कार, अर्थ एक ही, हाँ फटकार से भी नमस्कार है, परंतु जैसे पशु पशु का जब बलिदान दिया जाता है तो वहां पर फट शब्द का ही प्रयोग करते हुए तलवार चलाई जाती है। हाँ तो फट शब्द जो है वो बलिदान में है, तो बहुषट जो है वो बहुषट कहीं अभिचार यज्ञ में किसी वस्तु को जलाने के लिए बहुषट शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये सब नमस्कारात्मक शब्द ही हैं, इनका अर्थ होता है नमस्कार। नमः स्वाहा स्वधा स्वस्ति वशट फट, ये सारे शब्द जो है वो नमस्कार को ही प्रकट करते हैं। तो हुतभुज कुरियाम स्वाधरे बहुषेनो, अरे काली मैं अपने जठराग्नि में अभी तुझे बहुषट का प्रयोग करते हुए अभी स्वाहा करता हूँ, अर्थात तुझे चट कर जाता हूँ तुझे चट कर जाता हूँ। सपद दन्न जानतु हो, परंतु सपद मैं तुरंत कर सकता हूँ, पंत क्यों नहीं कर रहे हो? वो दन्न जानतु हो किंतु रोषाद विभेमी, श्री कृष्ण मुझे डांटेंगे कि हमने तुमको बुलाया नहीं, तुम क्यों आ गए बीच में? तो हम तो कृष्ण के छोटे से दास हैं, अब मालिक जब तक नहीं कहे इसलिए हम उन कृष्ण के दन्न जानतु हो, दानवों के मारने वाले उन कृष्ण के रोष से हम डरते हैं। अदिति जी की कई पत्नियां थी, उनमें एक पत्नी का नाम था दिति कश्यप जी, हाँ कश्यप की, तो एक का नाम था अदिति, तो अदिति के पुत्र हो गए आदित्य, दिति नाम करके जो पत्नी थी उसका पुत्र हो गया दैत्य, दनु नाम की जो पुत्री स्त्री थी उसके पुत्र संतान कहलाई दानव। तो दैत्य दानव देवता ये कहीं माँ के नाम से ये सारे नाम बने हुए हैं। तो दनु जानतो हूँ जो दानव हैं उनको मारने वाले श्री कृष्ण उनके रोषात विभेमी, वे मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे कि हमारी लीला में बाधा डालने के लिए तू काहे को आ गया, इसलिए गर्व करें मैं अभी यहाँ रुका हुआ हूँ, नहीं तो एक काली ज्यादा ऊधम मत कर, मैं तुझे अपनी जठराग्नि का अभी भी बहुषट द्वारा चट कर जाऊंगा, तुझे तेरा भक्षण कर लूंगा। दानव दैत्य में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, दो अलग अलग माँ के पुत्र हैं ये, एक दिति के पुत्र हैं वे दानव दैत्य कहलाए और दनु के जो पुत्र हैं वो दानव कहलाए, दोनों एक ही मन के स्वभाव कण कण भी एक सा है। असु माने जिसमें शक्ति ज्यादा हो उसका नाम असुर, शारीरिक ताकतवर जो हो उसको असुर कहते हैं। असुर शब्द पहले बड़ा आदरणीय था, इंद्र के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में कई जगह कि आप असुरवर हो माने परम ताकतवर हो, इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो शब्दों की तो ऐसी दशा होती रहती है, शब्दों का अर्थ विस्तार अर्थ संकोच ये सब होता रहता है। स्याह का अर्थ होता है काला, स्याह माने काला, परंतु लाल रंग की भी स्याही होती है और हरे रंग की भी स्याही होती है, अब स्याह शब्द का कितना विस्तार हो गया तो ये अर्थ का विस्तार हो जाता है, वो स्याह स्याह तक नहीं रहा, स्याही स्याही स्याह रंग तक नहीं रही, वो हरे रंग की भी होती है और लाल रंग की भी होती है और नीले रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है, सब रंग की होती है, तो ऐसा विस्तार हो जाता है अर्थ का कभी। हाँ दुरुक्ति तो चल अभी समाप्त करें। प्रवृत्ति विभुनाम अग्रम अग्र पूजाम नहीं दनुज रूपोर यह प्रभु कीर्ते विसोढ़ कठोतर अयम अडंडो उदंड रोचे मयासौ श्रस प्रश्न तस्ह निश्चिते सभ्य पाद। जब शिशुपाल कृष्ण को गाली देने लगा उस समय सहदेव को ये सहन नहीं हुआ और सहदेव कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती विभुधानाम अग्रमः अस्य अग्र पूजा, श्री कृष्ण की अग्र पूजा, देवताओं के भी पहले श्री कृष्ण की अग्र पूजा पूर्ववर्ती माने हो रही है, अग्र पूजा की जानी चाहिए, देवताओं के पहले भी कृष्ण की अग्र पूजा की जाए, ये एक प्रसंग उपस्थित हुआ वहां पर राजसूय यज्ञ में कि आज अग्र पूजा का समय, अग्र पूजा किसकी की जाए। तो उस समय सहदेव बोले कि विबुधानम अग्रम अस्य अग्र पूजा, देवताओं के आगे भी कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। नहीं दनुज रूपोर यह प्रौढ़ कीर्ते विशोढ़ुम, जब ये कहा गया हमने तो ये शिशुपाल दनुज रूपो, दनु के जो शत्रु हैं, दनुज रूपो, दनुज माने दानव, उन दानवों के रूप श्री कृष्ण की प्रौढ़ कीर्ति को सहन नहीं कर सका। और ये कहते ही मेरे कि कृष्ण ही पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, अर्हति अच्युत श्रेष्ठम, श्री अच्युत ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उनको ही ऊंचे स्थान पर बैठा करके जरूर पूजा करनी चाहिए, उनके बराबर कोई नहीं है। ऐसा मैंने जैसे ही कहा वैसे ही ये सहन नहीं कर पाया। तो प्रौढ़ कीर्तिम विशोधुम न प्रभवती, ये प्रौढ़ कीर्ति को सहन करने में ये शिशुपाल समर्थ नहीं हुआ। और कटुतरम अयम उद्दंड, ये उद्दंड दंड रोचर मया सब, ये कटुतर बोलने लगा। जब कटुतर बोलने लगा तो मैं कटुतरम अयम, तब मैं अपने इस चरण को रखने के लिए तैयार हूं, इसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मेरा ये चरण कैसा है, मेरा बाएं पैर कैसा है कि कटुतर, ये कटुतर है। अयम माने मेरा सभ्य पादा, मेरा ये बाया चरण अत्यंत कटुतर है। उद्दंड दंड रोची ही, या उद्दंड दंड के समान मेरा बाया चरण है। ऐसे इस दंड को सरस प्रथुनित तस्यो नस्यते, आज इस शिशुपाल के माथे के ऊपर मैं अपने बाएं पैर को धन करके रखने के लिए तैयार हूं। ये श्री कृष्ण की कीर्ति को सहन नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए मेरा बाया पैर तैयार है। ऐसे श्री सहदेव ने ये दुरुक्ति सुन करके उन्होंने क्रोध उत्पन्न किया। ऐसे ये जो अवग्र है वो अवग्र कई तरह से, उग्रता कई तरह से प्रकट होता है। तो श्री शिशुपाल को दंड देने के लिए सहदेव उस समय तैयार हो गए। तब कृष्ण ने कहा ना ना, हमसे बोला जा रहा है, आप कुछ नहीं बोलोगे, गाली हमको दी जा रही है, हमसे कहा जा रहा है हम भोगत लेंगे, कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। तो सब बोले कि हम सहन नहीं कर सकते आपकी कीर्ति, बोलिए यदि आपको सहन नहीं हो तो चल जाओ। सब उस समय कान में उंगली दे करके सब के सब सभा मंडप को छोड़ करके चले गए। कृष्ण बैठे हुए हैं आराम से हंस रहे हैं, और शिशुपाल गाली दिए जा रहा है और कृष्ण हंस रहे हैं। जब कृष्ण कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो शिशुपाल को फिर सहन नहीं हुआ। और शिशुपाल की जब गालियां खत्म हो गई तो उसने फिर वैष्णवों को गाली देना शुरू कर दिया। कृष्ण बोले बस तू 101 नहीं 100,000 गाली दे दे, कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं है कि 100 गाली तक मुझे क्रोध नहीं आएगा और 101 में गाली में क्रोध आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं हूं। परंतु तू कितनी भी गाली देता रहे मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, मैं तो निंदा स्तुति से परे हूं। परंतु यदि वैष्णवों को गाली देगा, मेरे भक्तों को गाली देगा, उसे सहन नहीं कर सकता हूं। जैसे ही उसने पांडवों को गाली देना शुरू किया, निंदनतम कृष्ण पक्षियान, कृष्ण पक्ष के लोग जो हैं उनकी जब निंदा करने लगा, सोई कृष्ण ने उसको मार दिया, उसका गलत। इसलिए कहीं महाभारत में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि 101 गाली देगा और तब नहीं, ये तो कवियों ने कहीं प्रसिद्धि कर दी, शास्त्र में नहीं है। श्री कृष्ण को तो कभी क्रोध आता ही नहीं है, चाहे कोई 100 गाली दे चाहे 1,000 गाली दे, उनको कोई असर नहीं पड़ता है, वे तो माया से परे हैं। परंतु भक्तवत्सल होने के कारण भक्तों की निंदा वे सहन नहीं कर सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निताय गौर हरि वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण बोलो वृंदावन प्यारी लाल की जय जय हो श्री राधेश हाँ 108 एक सौ एक तक हाँ कुछ नहीं कर ये बात ठीक है ये कहीं वैसे ही उठा ली गई है कृष्ण को कभी क्रोध नहीं आता है हाँ ये वो इसलिए वैष्णव आचार्यों ने तो कहीं यही निरूपण किया कि कृष्ण अपनी गाली से क्रुद्ध नहीं हुए अपने प्रति वे क्रुद्ध हुए वैष्णवों के अपराध को सहन नहीं करते भगवान तो निंदा स्तुति से परे हैं अच्छा लगा ये सिद्धांत कोई संत कह रहे थे तो ये जय जय जय जय हो